Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. NPO Radio 1. VPRO. Parijs dwingt mij dagelijks op te schrijven wat ik daar zie en meemaak. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Met vanavond schrijver Adriaan van Dis, die 7 jaar woonde in de Franse hoofdstad en er 4 boeken over schreef. De verhalen liggen er letterlijk op straat. En ja, daar gebeuren ook dingen waarvan we het liefste weg zouden kijken. Onze zomerserie Droomreizen werd ruw onderbroken door de realiteit. Eerst door een persconferentie over corona en daarna door de tragische val van Kabul. Maar het Parijs van Adriaan van Dis, dat willen we u natuurlijk niet onthouden. Vanavond neemt hij ons mee door de stad waar hij zich naar eigen zeggen een vreemdeling onder vreemdelingen voelt. Tot 7:30 is dit Bureau Buitenland. Goedenavond. Adriaan, mag ik zeggen, voor de gelegenheid. Ja. We kregen al mail van een bezorgde luisteraar uit Ransdorp. Hebben we het Parijs van Adriaan van Dis nog te goed? Nou, tot in Ransdorp wordt vanavond opgelucht adem gehaald. Want daar ben je, we reizen alsnog af. Want Parijs, dat is gevraagd naar jouw gedroomde bestemming voor onze zomerse radioreis. Ja, er is ook geen stad die zo ontvankelijk is, letterlijk en figuurlijk, voor vluchtelingen en vreemdelingen. Dus dat we de uitzending moesten verschuiven voor actualiteit die veel te maken heeft met ontwrichting en zeker in de Afghanistan. Dat hoort heel erg bij die stad. Waar ook maar iets gebeurde, een halve revolutie, uiteindelijk belanden de oppermannen en opperdames in Parijs. Khomeini kwam er vandaan toen hij weer terugkeerde naar Iran. Maar daar zaten ook nog allerlei groepjes opgewonden. Indonesiërs, mensen uit Zaïre. Overal was wel ergens een oorlog aan de gang in een café. Jij zat ook in veel van die Parijse cafés. Ja. Daar komen we zo over te spreken. Maar laten we beginnen met jouw liefde voor Parijs en waar die begon. Ik begreep namelijk dat het een lied was dat jouw liefde voor het zoete Frankrijk deed ontspringen. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pas, pas, uiteindelijk ging hij toch, geloof ik. Hè? Les Parapluies de Cherbourg, muziek van Michel Legrand. De beroemde film Enchanté uit 1964. Alle dialogen worden gezongen. Over Geneviève, Catherine Deneuve, die verliefd wordt op garagehouder Guy. Nino Castelnuovo. Waarom werd jij in der tijd door dit lied betoverd? Waarom was het het begin voor jou van jouw Franse liefde? We moesten er klassikaal heen, gemeente HBS Hilversum. En ik werd inderdaad aangeraakt en betoverd. Ik was wel, geloof ik, de enige in de klas die het mooi vond. En ik heb meteen de plaat gekocht en kon later hele stukken nazingen. En het gaat trouwens ook weer over de oorlog, hè? Over een soldaat die in Algerije moet gaan vechten. Maar het is ook een liefdesverhaal. Maar het is Cherbourg, het is niet Parijs. Het is Cherbourg en het is natuurlijk met Catherine Deneuve. Toen had ze nog een gezicht met expressie. Niet gebotox zoals nu. Je kon dus ook helemaal verliefd op te worden. Dat was ook heerlijk. Dat deed je ongetwijfeld. Ja. Maar je werd dus met name verliefd op Parijs. We waren nu in Cherbourg. Ik werd verliefd op de taal. Ik vond het een prachtige taal. En het deed ook iets met mij. Want het was een taal die waar je gepermitteerd in kon aanstellen. En dat sprak je aan. Ik wilde naar het toneel en het theater. En ik wilde anders zijn dan iedereen. En Frankrijk bood die ontsnapping. Je ontsnapte naar Parijs. Ook je liftend, ja, dat ging op verschillende manieren. Je kon met de visauto's mee, voor een tientje. Je kon ook met de telegraafauto mee, ook voor een tientje. Dat mocht je niemand zeggen, want de telegraaf was rechts. Maar dan zat je in een DS-70, zo'n rijdende strijkijzer. En dan zat je met een aardige chauffeur. Dat werd je midden in het centrum afgezet. En ook gewoon liftend deed ik ook. Het bleek een onuitputtelijke bron van verhalen, die stad, voor jou. Je schreef er verschillende boeken. De Parijsboeken zijn februari dit jaar gebundeld. Je woonde op allerlei plekken in de stad, in al die jaren dat je er kwam. Is er nou een buurt of een wijk waar je in het bijzonder aan verknocht bent? Nou, toen ik besloot er echt helemaal te gaan wonen, met zelfs het idee misschien om nooit meer terug te keren, dan wil ik wel wonen in een wijk waar een park is. Waar ik mezelf goed kan uitlaten en waar er van alles aan de hand is. Waar ook heel veel bioscopen zijn, want ik was dat toch in mijn eentje. Dus ik ging s'avonds naar de bioscoop, liefst dan naar de VO-version originale. Dan kon ik ook tenminste een Hollywood-film zien zonder een mal Frans stemmetje eroverheen of er dwars doorheen. Toen ben ik in het zesde arrondissement terechtgekomen, wat het duurste is, wat natuurlijk alle toeristen goed kennen. Maar ook daarin heb je weer kleine dorpjes, wijkjes. En zo beland ik op een gegeven moment in de Rue du Cherche Midi. Waar is dat? Ja, die ligt tussen wat zo'n beetje elke Nederlander die in Parijs op vakantie is, kent. Dat is de Deux Magots, dus de kruispunt van de beroemde café. Ja, Saint-Germain en Boulevard Saint-Michel zo'n beetje. En de Tour de Montparnasse. Daarachter ligt een straatje, dat heet de Cherche Midi. Dat was vroeger een heel leuk klein winkelstraatje. En nu zijn er allemaal lingeriewinkels en deftige eethuisjes gekomen. Want ook daar gentrification. Je schrijft, wat doe je als je alleen in Parijs woont? Als je na 3 dagen zwijgen het stof van je stembanden schraapt en niet te vroeg troost in de wijn wil zoeken. Wandelen, veel wandelen is goed voor de geest. Beschrijf eens, want ook nu wil jij ons te voet meenemen door de stad. Ja. Waarom is wandelen zo louterend? Dat is de manier om een stad te leren kennen. Want je kijkt anders. Ik deed verschillende dingen. Ik ging helemaal van periferiek naar periferiek. Ik ben zelfs ook op een gegeven moment naar La Courneuve gewandeld. Dat is wel echt een dagtocht. 14 haltes daarentegen weer met de metro. Dus dan zit je in een andere wereld. Maar ik had ook een ritueel van herhaling. Ik maakte elke avond voor het slapen dezelfde wandeling. Je schrijft, een alleenloper zoekt houvast in vertrouwde routes. Van waar die routine? Ik bedoel, waar leidt die herhaling toe? Ik wil het niet mooier maken dan het is, maar het kreeg iets religieus. Nou, dat klinkt vrij gedragen. Elke avond liep ik langs de muur van de Jardin du Luxembourg. En dan liep ik langs de École des Mines, de mijnschool, waar nog de gaten in zaten van de Frans-Duitse oorlog. Die gaten die werden ook gerestaureerd. Dat was een bomaanslag op het trotse Parijs. Dat aaide ik dan eventjes. En dan liep ik over Boulevard Saint-Michel naar het standbeeld van Maréchal Ney. Die had dan ook weer dapper gevochten onder Napoleon. Er stonden allerlei veldslagen vermeld. Die probeerde ik uit mijn hoofd te leren als mijn strijd tegen de ouderdom en vergeetachtigheid. En dan ging ik bij L'Enclosserie de Lila, een restaurant waar de mensen tot 1-2 uur achter groene haagjes voor veel euro's heerlijk zaten te eten. En dan ging ik de Montparnasse in, een wat donker stukje waar nog geen eethuizen zijn. En dan zag ik hier en daar de slecht lopende eethuisje. En er stond een ober treurig uit het raam te kijken. En na een week begonnen we elkaar te groeten. En na 2 weken begon ik belangstelling te tonen voor de geknevelde kreeften die aan elastieke banden zaten. En hadden we een gesprek. Wat zouden we nou eens doen als we die kreeften loslieten? Dus ik begon vriendschappen te ontwikkelen. Ik kwam een man tegen die in de buurt Le Chinois werd genoemd. En die prachtige kartonnen bouwsels. Hij was helemaal geen Chinees, maar hij had een Aziatisch uiterlijk. En dan ben je al gauw een Chinees. Vooral als je niet vraagt waar iemand vandaan komt. En die woonde dus in kartonnen dozen die hij vouwde. En dan kwam ik weer een stukje straat. En dan keek ik naar de namen. Die begon ook een verhaal te vertellen. Of een stoffige vensterbank. Ik begon te fantaseren. Is er iemand gescheiden? Is er iemand dood? Zit iemand al een half jaar voor de televisie? En weten we daar niets van, omdat die dood is? En dan kwam ik bij de Rue de Rennes en dan ging ik weer naar beneden. En dan zag ik al die duizenden kauwgompjes uitgespuugd. En daar waren heel veel lingeriewinkels. Want dat blijkt, daar werken heel veel mensen op kantoren. Die tussen de middag zich vervelen. En dan misschien een tanga gaan kopen of een stukje kauwgom kauwen. En zo had ik verhalen, maar elke avond diezelfde wandeling van 50 minuten. En dan ging ik slapen. En dat begon, ik begon verhalen te maken bij wat ik zag. En waarom heeft juist Parijs dat effect op jou? Ik bedoel, je zei, hè, Parijs dwingt mij dagelijks op te schrijven wat ik zie, meemaak. Zoals je het beschrijft, zoals we je oeuvre kennen, zijn er veel plekken in de wereld die uitwerking op jou hebben. Maar wat gebeurt er specifiek met jou in Parijs? Ten eerste was ik er onzichtbaar, wat ik heel prettig vind. Er wonen ongelooflijk veel vreemdelingen. En die vreemdelingen, ja, ik wil niet zeggen dat ze elkaar opzoeken, maar in de blik weet je dat je geen Parijs, dat je geen Fransman bent. En dat schept al een band, want de Fransen laten je wat minder makkelijk toe. Voor zover ik Fransen kende, waren het bijna allemaal Fransen die getrouwd waren met een niet-Frans persoon. Dus ja, vreemdelingen onder de vreemdelingen Dat vond ik al een heel interessante staat. En ik maakte ook heel veel contact met nieuwe Europeanen. En die had ik leren kennen via een werkster. Want ik had een studio van 31 vierkante meter. Nou ja, houd dat maar eens schoon. Dus ik had een papiertje afgetrokken van een boom, waarvan je soms jurkjes ziet rondom een boom. En met allerlei papiertjes van mensen die zich aanbieden. En dit was iemand die bood haar schoonmaakdiensten aan. En zo kwam ik daarmee in gesprek. En met haar ben ik de buitenwijken in gaan wandelen. En ontmoette ik weer andere mensen. Een zoon die een bokser was. Dus ik kwam in een wereld terecht die ik buiten mijn witte, veilige Nederlandse cocon, die ik machtig interessant vond. De wandeling die je net beschreef vertoont de nodige gelijkenis met de route die de hoofdpersoon aflegt in jouw roman De Wandelaar uit 2007. De hoofdpersoon, meneer Mulder geheten, krijgt bij een brand in een kraakpand een hond in zijn schoot geworpen. Een hond opent nieuwe werelden voor hem, van wie gevlucht is, geen huis heeft, geen papieren heeft. Dat zijn dus de Parijzenaars die jou het meest aanspreken of met wie je het meest in gesprek ging in deze periode. En misschien ook wel de Parijzenaars voor wie ik het meest bang was. Waarom? Omdat ze mij vreemd waren en omdat ik het ook vrij impertinent vond om in hun wereld te komen. En toch was ik er nieuwsgierig naar. Ik wil er niet het woord culturele appropriatie gebruiken, maar het is toch lastig als oude witte man om in een gekleurde wereld te treden met oprechte belangstelling. Ja, hoofdpersoon Mulder wil voortdurend iets doen eigenlijk aan het leed, hè, wat hij tegenkomt, het leed van de wereld in Parijs. Al pakken zijn pogingen niet altijd gelukkig uit. Hoe verhoud jij je tot de mensen die je dan op je weg vindt? Als je zegt, ik was er bang voor, ik vond het ongemakkelijk om toenadering te zoeken. Mulder heeft een hond die af en toe daarop afrent waar hij bang voor is. Had jij de hond is een overdrachtelijke hond? En honden die verbinden. Want je staat in een parkje en die beesten besnuffelen elkaar. Dus dan kom je wel automatisch met baasje of bazin in gesprek. Maar er zijn ook andere manieren om in contact te komen met mensen. En dat is door goed te luisteren. En in grote mate van, dat klinkt erg nobel, en toch is dat de enige manier om het te doen, van bescheidenheid aan de dag te leggen. Dus vriendelijk doen, wandelen, goed kijken en zo nu en dan eens op een bankje naast iemand gaan zitten en een praatje te beginnen. En zo ontstonden toch in zekere zin contacten. Je noemde het net zelfs vriendschappen. Mulder, beschrijf je, verbeeldt zich soms dat hij een vriendschap heeft met deze vermeende Chinese man. Zou je zeggen dat het vriendschappen waren die je daar gesmeed hebt? Dat is een mooie vraag. Nee. Ik denk wel dat het vriendschappen in de verbeelding waren. Want je gaat weg en je hoort nooit meer iets en je laat nooit meer iets horen. Maar verloren zielen in een grote stad smeden soms geheimzinnige verbanden, zonder dat er woorden aan te pas komen. Dan is een blik genoeg. En ik denk dat ze elkaar heel erg in die verbeelding van elkaar vonden. Bureau Buitenland. En vanavond wandelen we door het Parijs van Adriaan van Dis in het kader van onze zomerserie Droomreizen. Ja, je zei het, een vreemdeling onder de vreemdelingen. Je zocht en vond verbinding, al dan niet in de verbeelding. En toch, jij blijft de man die uiteindelijk naar Nederland kon terugkeren. Dat ook tuurlijk deed. Ik kan de hel in met een creditcard in mijn kontzak. En andere mensen hebben die creditcard niet en moeten in de hel blijven. Want ik ben ook echt in de hel geweest. En je had bijvoorbeeld, het is nu net 2 jaar geleden afgebroken, in La Courneuve de Bar Balzac. Het heeft altijd hele mooie namen. Hoe treuriger het is, altijd de namen van grote schrijvers. We schrijven Courneuve, je noemt dat, dat is buitenwerk. Dat is een buitenwerk, ja. En dat gebouw dat was verlaten wegens asbest. Maar nadat het leeg stond, werd het al spoedig gevuld met die wonderbaarlijke grijze groep mensen. Ik zeg grijs omdat ze vaak geen papieren hebben. Niemand weet echt waar ze vandaan komen. Ze spelen met hun identiteiten, met hun identiteitskaarten. En die woonden daar. En dat waren er heel erg veel. En daar heb ik rondgewandeld. Daar ben ik bij mensen op bezoek geweest. En ik vroeg ook wel eens van, wat doe je als je ziek bent? Ja, dan gaan we naar een dokter. Maar er waren bijvoorbeeld ook artsen die zelf weer niet officieel geregistreerd stonden. Of je liftte mee op de verzekeringskaart van de mensen bij wie je werkt. Dat ging, en ik wist dat bij mij in de straat ook een paar mensen die dat deden. Als je toch al 9 pillen slikt, dat al je kwalen die je op je ouderdom krijgt, dan maakt een tiende niet veel uit. En dan is de apotheek ook heel humaan. Dus dat begon. Er is een soort grijze economie die die ongeschreven is, maar die toch bestaat. Ik weet bijvoorbeeld nu dat vandaag de dag in het departement Seine-Saint-Denis, dus zeg maar dat boven Parijs hangt, dat is een prachtige kroon, daar wonen vermoedelijk meer dan 400.000 mensen zonder papieren. En die vinden toch een bestaan. En als die er niet zouden zijn, stortte de helft van de dienstverlening in Parijs in. Want dat zijn de mensen die de vuilnisbakken legen 's morgens en die de kliko-bakken naar buiten rijden, enzovoort, enzovoorts. Nou heb je Parijs eerder wel een sociaal laboratorium genoemd. Wat is, zeker als je het vergelijkt met andere Europese hoofdsteden, nou de specifieke onderzoeksopdracht die de stad Parijs zichzelf stelt? Ja, je ziet dus dat er een grote mate van zelfredzaamheid is. Dat daar de nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat er wonderlijke godsdiensten ontstaan en beleden worden in garages. Dat er kleine bankjes ontstaan waarin vrouwen elkaar helpen en gezinnen ondersteunen. Bijvoorbeeld je wel politie ziet die om de 20 minuten de rotonde van een buitenwijk neemt. Maar je weet niet wat er gebeurt in die cruiseschepen van steen die vaak al ziet oprijzen in die wat lagere oude buitenwijkjes. De ville pavillonnaire werden ze genoemd, geloof ik. Daar woonden de arbeiders en de al gevestigde Maghrebien, de mensen uit Noord-Afrika. Maar die grote schepen van steen zonder balkon, daar wonen dus honderden mensen. Kijk je naar de naambordjes, zie je er allerlei naampjes bijgeplakt. Dat is een weefsel van mensen die zich kennelijk op een of andere manier weten te redden. Hoewel de verhalen de laatste tijd steeds treuriger worden. Omdat er ook allerlei bendetjes zijn ontstaan. Ik heb bijvoorbeeld daar heel erg veel gewandeld dat is een ander departement, Essonne, dat ligt er weer naast, Évry-Courcouronnes. Daar wonen 15.000 mensen. Maar die 15.000 mensen, daar is de gemiddelde leeftijd, geloof het of niet, 29 jaar. Want er wonen ontzettend veel kinderen. En heel veel van die kinderen zijn drop-outs. Er zijn flats van 15 verdiepingen met 285 logements. Dat moet je normaal 4 vermenigvuldigen. Dus laten we zeggen dat daar 4 keer 300, 1200 mensen wonen. Dat zijn er veel meer. En dat zijn dus de mensen die bij elkaar intrekken, die voor elkaar zorgen, die elkaar op een of andere manier onderhouden. Maar die jeugdbendetjes, die vechten nu met elkaar. En dat komt omdat de gemeentes hebben gezorgd dat al die wijken voorzieningen hebben. En nu vecht men om de trots van de voorzieningen. Dus kanaal vecht tegen piramide. Allemaal West Side Story tafereeltjes voor een stukje asfalt. En ja, dat boeit mij dus buitengewoon om daar tussen te lopen. Maar hoe doe je dat als oude witte meneer? Wat deed je? Ja, ik ging in een trainingspak, dat was mij aangeraden. En ik met een plastic tasje van de lokale winkel, dan leek het alsof je er woonde. Maar ik zag mezelf eens een keertje niet heel geloofwaardig in een winkelruit. En ik dacht, hé, daar gaat meneer Bolkestein naar de tennis. Ze wisten meteen dat ik er niet thuis hoorde. Soms werd ik ook weggejaagd. Dan werd ik weer in het gat van de metro gestuurd. Je zei dat je aanvankelijk bang was. Werd je angst minder door die wandelingen? Altijd, ik ben heel bang, maar dat is een hele goede natuurlijke. Dat heb je zoals je in de jungle ook heel erg gelegd moet zijn, als word je opgegeten, moet je hier ook gewoon heel scherp van geest zijn. En je moet dus op een, daarom zeg ik ook, bescheiden, zacht lopen, niet bemoeien, niet naar ruzies kijken, de mensen niet te veel in het gezicht kijken als er oneenigheid is. En als je regelmatig terugkomt, dan word je getolereerd. En in hoeverre is er nou contact tussen dat centrum, dat zesde arrondissement waar jij woonde, en die buitenwijken? Wat heb je daarover meegekregen? Jij zocht het op. Nul contact. Toch? Nul. Het is misschien soms 14 of 18 haltes met de metro, of zeker met de RER. Dat is dan wat lagere moltrein die door de riolen rijdt. Dat ruik je ook. Maar in lichtjaren is het net zoveel als haltes van het Élysée verwijderd. Men kan er niet mee omgaan. En het is ook ontzettend lastig om ermee om te gaan. Kan er niet mee omgaan? Wie kan waar niet mee omgaan? Het had een ander toegangsnummer op de telefoon. Dat is nu weer aan het veranderen. Het had een ander de buitenwijken van Parijs. Ja. Ja. Men sprak smalend over Le 9-3, dus 93. Parijs was 75. Dat is nu weggehaald bij de auto's. Maar je kon het toch meteen wel zien waar je wel, of je erbij hoorde of niet bij hoorde. Er was een institutionele uitsluiting. De scholen zijn er slechter. Er is overvol. Dus ja, er is een smeulende boosheid ontstaan die soms doorslaat naar lethargie of een grotere woede. Want daarom noem ik het een sociaal laboratorium. Je denkt dat als er iets gaat veranderen in Parijs, begint die verandering daar. En er waren ook wel eens opstanden. Daar werden meteen de metrolijnen afgesloten. En dan maakte men kapot wat men kende in diezelfde buurt. Dan ging de kruidenier eraan. Maar ik denk, waarom gaan ze niet naar Hermès, waar je een das kan kopen van €400... en knip je die dassen door. Dan raak je tenminste een beetje de rijke mensen. Niet dat ik de mensen op slecht idee wil brengen. Maar ze maakten hun eigen kleine, armzalige winkeltjes kapot. En had jij contact in die andere kringen, zoals je ze net beschreef, en vertelde je over je wandelingen? Leidde dat nog ergens toe? Bracht dat iets teweeg? Voor mij was het de Bar des Amis. Dan vertelde ik dat ik daar geweest een keer hoofdschuddend aangekeken. C'est pas Paris ça. Maar het is Parijs, want het was niet alleen daar. Ik begon met wandelingen en dan zag ik op verlaten industrieterreintjes al mensen in tenten zitten, met landblauw plastic opgetrokken onderkomers. Dat was net in die tijd dat je die sans-papiers zich steeds meer begonnen te manifesteren. Dat je langs het Canal Saint-Martin honderden tentjes zag. Nog zie je ze hoor, op die wonderlijke verloren stukken onder viaducten bij snelwegen. Er staan plotseling weer 100 tijdelijke onderkomers. Dan maar even naar die realiteit, ook van deze week ten dele. Het is een stad met vele nationaliteiten, Parijs. Na de val van Kabul houdt Europa toch ook weer rekening met de komst van nieuwe vluchtelingen. Nu uit Afghanistan bijvoorbeeld. Macron, de president van Frankrijk, wil graag een Frans-Duits plan voor heel Europa. Geen herhaling, alsjeblieft niet, zei hij, van de crisis van 2015 met de Syriërs. Er zijn natuurlijk verkiezingen in Frankrijk. Hoe luister jij daar naar dat soort uitspraken van Macron als bijna Parijzenaar, laten we het zo zeggen? Ik vind het heel lastig om daar iets over te zeggen. Maar ik weet wel dat deze vluchtelingenstroom, de eerste stroom, is waarschijnlijk hoog opgeleid. Dus misschien hebben we die heel hard nodig in Europa. Maar er is zo'n grote werkeloosheid onder de mensen in de buitenwijken nu al. Wat ik noemde net Evry Courcouronne. Maar je hebt bijvoorbeeld Bondy. Stukje. Daar is de werkeloosheid onder jonge mensen, gedeeltelijk, soms hangt er af van het logement, 80%. Dus men zit niet werkelijk te wachten op vluchtelingen die ook een baan zoeken. Dus ik vind het heel moeilijk om daar uitspraken over te doen. Want je ziet dat het Parijs wat ik ken, dat is zo veranderd. Dat is nog voor de aanslagen in Bataclan, november 2015... met 131 doden, voor Charlie Hebdo, januari 2015. Ik zie dat mijn vrienden zich ook hebben verhard en minder welwillend zijn. En leg eens uit, als je wil, wat is dan de grootste verandering in Parijs die jij nu via jouw vrienden waarneemt de afgelopen tijd? Het geduld is op, de verwachting van het komt goed na 2-3 generaties. Ze zien een verharding. Ze zien een verharding in godsdienst. En Frankrijk, dat het idee aanhangt van de laïcité, kan heel slecht leven met volken die godsdienstig zijn. Maar dat is een van de hoogmoedige houdingen van Europa, dat wij leven in een veel geloviger wereld dan wij beseffen. En dan we willen beseffen. En je merkt dat er een heel sterk geloof is in die buitenwijken. En daar spelen de kerken ook een belangrijke rol in. In de Wandelaar heb ik al een priester die heel betrokken is. Maar daar zijn nu ook priesters. En die begrijpen heel goed wat er gebeurt. Onder de salafisten, onder de mensen die een sterk geloof aanhangen, omdat het nog iets van een houvast geeft in een wereld waarin ze zich totaal verloren voelen. Je vrienden, zeg je, zijn verhard in hun houding over Parijs. Ja, dit is een grote samenvatting. Maar zoals Nederland verhard is na de dood op Theo van Gogh, zoals Nederland verhard is naar de politieke moorden die we hebben gehad, dan merk je ook dat er de liberaliteit en het geduld is op. Je bekeek die stad aanvankelijk door een romantische bril. Je hebt hem in dit gesprek de hel genoemd, op sommige plekken. Wat is Parijs nu voor jou? Kijk, ik verzin een Parijs. En daar kan ik in leven. Maar het is ook een Parijs waar ik niet van weg wil kijken, omdat het te maken heeft met de toekomst van Europa. In 2025 zal de helft van de Europeanen niet westerse achtergrond hebben. Bereid je daarop voor. Zorg dat je lenig van geest bent en neem kennis van die grote veranderingen. Altijd weten wat er gebeurt. Dat is maar weer eens gezegd. Hartelijk dank, Adriaan van Dis, voor deze droomreis. Een wandeling door Parijs. Straks hoort u Mangiare met Petra Possel. En daar is allerlei heerlijks uit Limburgs te beluisteren. Maar nu eerst het NOS Journaal.